երեքշաբթի է եւ ինչպես միշտ ժամը 15:15-ից Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Մեր բոլոր ուղդիրներին մաղթում ենք աշխատանքային հաճելի օր։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մնացեք մեզ հետ։ Մեր ծրագրում ապրիլ ամսից Ստեփանակերտի արմատներ կենտրոնում գործում է տեխնիկագործության եւ նկարչության աշխատարաններ։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ Այսօր ընտանիքի միջազգային օրն է, օրվա արթիվ լրագրող Վան Նովիկովը զրուցել է հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Վիտյա Յարամիշյանի հետ։ Բարեկամներ, այս պահին առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանին։ Ստեփանակերտի արմատներ կենսակենտրոնում ապրիլից գործում է տեխնիկագործության եւ նկարչության աշխատարաններ։ Արցախ Արտֆորում հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Քրիստինա Բալայանի խոսքով աշխատարանները նախատեսված են 6-ից 13 տարեկան երեխաների համար։ Լսենք Քրիստինե Բալայանին։ Ֆրանսիայում խոսեցինք, մտածեցինք, էլ ինչ կարելի անել Արցախի երիտասարդների համար, ու որոշեցինք, որ արմատները այն սրահն է, որտեղ բոլոր երիտասարդները կարողանում են գան, անցկացնել իրենց առօրյան, ինչ որ խաղեր կազմակերպեն, շփվեն իրար հետ, բայց կա մի տարիքային խումբ, որը մնաց դուրս այդ ամեն ինչից։ Դա միջև 12-13 տարեկան երեխաներն են։ Մտածեցինք, որ կարելի է բացել ստեղծագործարան։ Ու արդեն ապրելի սկզբից մեր մոտ աշխատում է ստեղծագործարան, շաբաթը դրևս 2 անգամ, ամառը կսկսենք աշխատել 4 անգամ ու Բաքու։ Հիմա ունենք 2 խումբ, մի խումբը զբաղվում է տեխնիկագործությամբ, այսինքն երեխաները գալիս են, սովորում են կարել տեխնիկներ։ Բոլոր պարագաները տրամադրում է հիմնադրամը, 2 ժամ է տևում մի պարապմունքը, շատ լավ վարպետ ունենք, իր տեխնիկները ցուցադրված են մեր վերնիսաժում, Ֆրանսիայում շատ լավ ընդունվեցին։ Երեխաները մեծ սիրով գալիս են, սովորում են, կարում են, արդեն ունեն իրենց առաջին տեխնիկները։ Դասի վերջում կես ժամ երեխաները շփվում են իրար հետ, արմատները հյուրասիրում են երեխաներին ինչ-որ մի համով ուտես, ամեն անգամ տարբեր ինչ-որ մի բան։ Երկրորդ պարապմունքը նկարչությունն է, շաբաթական 1 անգամ, 2 ժամ երեխաները գալիս են, մասնագետը սովորեցնում է իրենց նկարել, էլի բոլոր պարագաները հատկացնում է իրենց հիմնադրամ, այսինքն երեխաները իրաց հետ ոչ մի բան չեն բերում։ Շատ հետաքրքիր նկարներ ունենք, հուսով եմ, որ մի քանի ամսից կարանք արդեն ցուցահանդես բացենք հենց մեր երեխաների նկարած նկարներով, վարգույներով, շատ սիրուն նկարներ, ամեն անգամ ընտրված ինչ-որ նոր թեմայով։ Ամառը նախատեսում ենք կավագործություն, ասեղնագործություն, մեկ էլ կարպետագործություն, 3 խմբակնել ուզում ենք հունիսից սկսել։ Մի պարապմունքը սիմվոլիկ 500 դրամ է։ Մտածեցինք, որ եթե լինի բոլորովին անվճար, կարող մի քիչ լուրջ չընդունվի։ Դրա համար որոշեցինք, որ 500 դրամը դա շատ սիմվոլիկ ու չնչին գումար է։ Եթե երեխան սկսում է ամեն պարապմունք մասնակցել, այսինքն բայց չի թողնում, հնարավորություն ունի ամսական 2000 դրամ մուծի այդ ամեն անգամ 500 դրամի փոխարեն, այսինքն լինում է ուղիղ կեսը։ Հիմա հստակ ունենք, որ ամեն անգամ գալիս են մի 8 երեխա, բայց լինում է, որ 10 երեխա, լինում է 9 երեխա։ Արմատներ կենսակենտրոնի շրջանակներում անցած տարվանից գործում է Ստեփանակերտի միակ վերնիսաժը, որտեղ վաճառում են տեղացի արվեստագետների ձեռքի աշխատանքներն ու ստեղծագործությունները։ Զրուցակցից խոսքով մարտ ամսին վերնիսաժի աշխատանքների մի մասը ցուցադրվել է Ֆրանսիայի հայաշատ Արտֆորվիլ քաղաքում։ Արցախցիների աշխատանքներն այնքան են հավանել տեղացիները, որ խնդրել են ամեն տարի նմանատիպ ցուցահանդես վաճառք կազմակերպել։ Ցուցահանդեսը կազմակերպվեց Արտֆորվիլ քաղաքում, Փարիզին կպած փոքր քաղաք է, հայաշատ քաղաք է, քաղաքը մոտավորապես 7-7.5 հազար բնակչություն ունի, որից 2000-ը հայեր են։ Հետաքրքիր անցավ այդ ցուցահանդեսը, մենք այնտեղ գնացինք Արտֆորվիլի քաղաքապետի հրավերով։ Բոլորովին իրենց վրա վերցրեցին կազմակերպչական հարցեր հայ մշակույթի տան տնօրեն Արաք Սովսեփյանը, որը ամեն մի հարցում մեզ օգնեց, կոչվում էր Բուտիկ FMEG, այսինքն կարճաժամկետ խանութ։ Հենց կենտրոնում քաղաքապետարանի մոտ չէին սպասում, որ Արցախից կարողա այդպիսի ձերքի աշխատանքներ շատ լավ ընդունեցին, մի քանի անգամ ասեցին, որ շատ կուզենան, որ դա շարունակական լինի։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Ինքդ քեզ

քեզ մոտ մենք հասցելու ենք ներ առաջ մենք ծաղկելու ենք լեզի եկել գնանք այս ասել ես ես ես սիտի գնանք առաջ սեյնով սեյնով չենք կոմի մելակ we'll go we'll go մենք մեր ապագանիք welcome to Armenia come on here we go սեյ ես սեյ ես սիտի գնանք առաջ սեյնով սեյնով չենք կոմի մելակ we'll go we'll go մենք մեր ապագանիք welcome to Armenia come on here we go Խնդրում ենք ապել ամրագոտիները մեր ինքնաթիռը վայրէջք է կատարում Զվարթնոց օդանավակայան։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հիշեցնենք, որ մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև Artsakh.tv.am կայքի ռադիոբաժնում։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Մայիսի 12-ին Ղազախստանի Ակտոբե քաղաքի Ժուբանովների աշխարհ մշակութային կենտրոնի համերգասրահում Ղազախստանում Հայաստանի դեսպանության Ակտոբեում Հայաստանի հանրապետության պատվավոր հյուպատոսության եւ Ուրարտու հայկական մշակութային կենտրոնի աջակցությամբ անցկացվեց Առնո Բաբաջանյանի նվիրված երկրորդ երաշտական մրցույթը։ Միջոցառման մասնակիցները հանդես եկան Առնո Բաբաջանյանի դաշնամուրային ստեղծագործությունների եւ երգերի կատարմամբ։ Միջոցառման ավարտին ելույթով հանդես եկավ Ղազախստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արասահակյանը, ով իր խոսքում նշեց, որ Բաբաջանյանի աշխարը խորապես ընկալելու համար անպայման պետք է լիներ Հայաստանում։ Ակտոբերին անցկացված Առնո Բաբաջանյանի անվան երկրորդ երաժշտական մրցույթը մեծ հետաքրքրություն էր առաջացրել տեղի երաժշտասեր հասարակության եւ հայ համայնքի շրջանում եւ լայնորեն լուսաբանվեց տեղական լրատվամիջոցներով։ Հայաստանում Ճապոնիայի առաջին դեսպան Էջի Տագուչին ավարտել է իր առաքելությունը եւ շուտով կվերադառնա հայրենիք։ Այս առիթով մայիսի 14-ին հայ-ճապոնական Հիկարի գիտամշակութային կենտրոնում կայացավ դեսպանի հրաժեշտի երեկոն։ Մեզ համար մեծ պատիվ էր համագործակցել ձեզ հետ։ Վստահ եմ, որ Հայաստանում մնալու տարիների ընթացքում դուք շատ հայ ընկերներ եք ձեռք բերել։ Ուզում եմ հավաստիացնել, որ Հիկարիի ողջ թիմը ձեր ընկերներն են, նշել է կենտրոնի ղեկավար Կարինե Փիլիպոսյանը։ Երբ այստեղ եկա, չէի ենթադրում, որ Հայաստանում այդքան շատ մարդ է հետաքրքրված ճապոնական մշակույթով եւ լեզվով։ Անցած 3 տարվա ընթացքում դեսպանատունը ձգտել է ավելի շատ մշակութային միջոցառումներ անցկացնել Երևանում եւ այլ քաղաքներում։ Ճապոնիայում համարում են, որ համագործակցության հիմքը մշակութային փոխմբռնումն է ժողովուրդների միջև։ Վերադառնալով Ճապոնիա, ես կմնամ Հայաստանի մեծ բարեկամը, ասաց դեսպանը։ Աշխարհը հռչակ շանսոնի է Շարլ Ազնավուրը դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Օրերս հաղորդվել էր, որ Ազնավուրը շտապ հոսպիտալացվել է Ֆրանսիայում ձեռքը կոտրելու պատճառով։ 93-ամյա երգիչը ընկել է Ֆրանսիայի հարավարևելքում գտնվող իր տանը եւ կոտրել ձեռքը։ Ճապոնիայում եւ Ուզբեկստանում երգչի այս ամիս կայանալիք համերգները հետաձգվել են։ Շարլ Ազնավուրը վերսկսելու է շրջագայությունը հունիսի 5-ին։ Ռուսաստանի Դաշնության հայտնի երգչու եւ դերասանուհի Վերա Բրեժնևան եղել է իրանցի ռեժիսոր Ջաֆար Փանահիի 3 դեմք ֆիլմի պրեմիերային, որը ցուցադրվել է Կանի 71-րդ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակում։ Երգչուն աչքի է ընկել իր շքեղ եւ ոճային կերպարով։ Երգչու միջոցառումից մի քանի լուսանկար է տեղադրել իր միկրոբլոգում, արժանանալով իր հետևորդների հիացմունքին։ Հիշեցնենք, որ Ֆրանսիայում անցկացվում է Կանի 71-րդ կինոփառատոնը, ոսկե արմավենու ջուղի համար պայքարելու է ավելի քան 20 ֆիլմ։ Հիմնական մրցույթի ժյուրիի նախագահն է ավստրալիացի դերասանուհի Քեյթ Բլանշետը։ Ընդհանուր առմամբ ժյուրիի կազմում ընդգրկվել է 5 կին և 4 տղամարդ 5 մայրցամաքից։ Կյանքի 70-րդ տարում մահացել է կանադա-ամերիկյան դերասանուհի Մարգո Կիդերը։ Նա մահացել է Մոնտանա նահանգի Լիվինգստոնում գտնվող իր տանը։ Մահվան պատճառների մասին չի հաղորդվում։ Դերասանուհին հայտնի էր դարձել 1978 թվականի Սուպերմեն ֆիլմում Լոիս Լեյնի դերով։ Դրանից հետո նա նկարահանվել է Քլարկ Քենթի մասի մի շարք ֆիլմերում՝ Սուպերմեն 2, Սուպերմեն 3 և Սուպերմեն 4։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Սև հակն է, սիրում եմ այն, որ մութը, սիրում եմ սև գրուվ այն, որ մի քիչ խորթը, մի քիչ սվինգ, մի քիչ հետ, մի քիչ խաղ ռիթմի հետ, մի քիչ բարդ ասելիքային տեքստում, եթե համեմատեք, սիրում եմ, որ խոսքին միանումը բասը, սիրում եմ, որ բասին համաձայնաբրասը, մի քիչ փոփ, մի քիչ ռապ, մի քիչ դենսալ, մի քիչ տրապ, երբ ինձ մոտ է միկրոֆոնը, ես անում եմ բառաթափ, Համաձայն եմ իմանում է նորա-նորա, ով որ ասկանում ասում է տարբեր ողա, ինձ լսող է հազարի մեզ ճաշակովա, ինձ ասում են շարունակ գիտենց որակովա։ Հաուր 2 և 3 FM հաջախականությամբ եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հանճարը և տարիքը։ Ռուս մեծ գրող Լև Տոստոյը ասել է. Խորձերության ժամանակ մարդիկ ենթադրում են, թե իրենց կյանքի վերջն են ապրում, սակայն հենց այդ ժամանակն է, որ կատարում են թե իրենց և թե ուրիշների համար ամենաթանկարժեք և ամենաանհրաժեշտ աշխատանքը։ Մեծ գրողի ասացը հաստատել են շատ շատերը։ 82 տարեկան հասակում Գյոթեն վերջապես ավարտեց իր Ֆաուստը։ Միքելանջելոն 90 տարեկան հասակում կերտեց իր լավագույն քանդակներից մեկը։ Վերդին իր գլուխգործոցը Աիդան հանդիսատեսին ներկայացրեց 80 տարեկանում։ Տիցիանը 95 տարեկան հասակում ավարտեց իր նշանավոր «Քրիստոսը փշե պսակով» նկարը։ Հյուգոն իր վերջին գիրքը գրեց 82 տարեկան հասակում։ Եվ այսպես, ահա թե որքան են ապրել երկարակյաց հանճարները։ Շարունակում ենք օրվա ծրագիրը։ Ընտանիքի միջազգային օրվա արթիվ առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի զրույցը հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Վիտյա Երամիշյանի հետ։ Այսօր ընտանիքի միջազգային օրն է, որը հրճակվել է միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր վեհաժողովի կողմից 1993 թվականին։ Օրվա խորհուրդը ընտանիքների խնդիրների վրա իրավասու կազմակերպությունների ու հանրության ուշադրությունը սևեռելն է։ Հոգեբանները նշում են, որ վերջին տարիներին հայկական ավանդական ընտանիքը էական փոփոխություններ է կրել։ Դեռ 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին ավանդական հայ ընտանիքում տիրող ներքին կյանքը, վարքն ու բարքը դեռևս խարսխվում էին դարերի խորքից եկող նահապետական ավանդույթների վրա, որոնք էլ պայմանավորում էին ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի տեղն ու դերը ներընտանեկան կյանքում։ Ընտանիքում խիստ կարևոր էր աշխատանքի բաժանումը ըստ սեռի, տարիքի, կարգավիճակի, տնտեսության ճյուղերի եւ աշխատանքի բնույթի։ Հատկապես կարևոր էր գերդաստանի նահապետի եւ նրա տիկնոջ դերը, որոնք առաջնորդվելով նշված չափանիշներով կարողանում էին հաստատուն պահել հասարակության հիմքը հանդիսացող ընտանիքի ամրությունը։ Չնայած ժամանակի մարտահրավերներին դարեր շարունակ հայ ընտանիքներում պահպանվում է ավակ սերնդի ներկայացուցիչների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքը եւ մի շարք այլ առանձնահատկություններ, որոնք չնայած համաշխարհայինացման դարաշրջանի մարտահրավերներին պահպանվում են։ Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Վիտյա Յարամիշյանի կարծիքով ավանդական հայ ընտանիքի ամենաեական գծերը պահպանվում են առ այսօր, ինչը դրական միտում է։ Եթե հետ գնանք դեպի այն տարիները, երբ դեռևս հայկական ավանդական ընտանիքը առկա էր, եւ եթե հենվելու լինենք իմ տատիկի ներկայացրած պատմածների վրա, ապա ես լավ հիշում եմ, թե ինչպես էր իմ տատիկը նկարագրում ավանդական հայկական, ենթադրում եմ նաեւ հենց արցախյան ընտանիքը, որտեղ իրար հարևանության գյուղական միջավայրում, դե քաղաքներ չկային բնականաբար խոշոր, ապրում էին եղբայրները իրենց կանանցով, իրենց հարսներով, իրենց թորներով, իրենց հայկական ավանդական ընտանիքով, այսինքն այդ ընտանիքը բջջային չէր եւ հայր մայր երեխաներ չէին, այլ հոր եղբայր, մորակուր, բոլորը ներառված էին այդ ընտանիքում եւ ապրում էին հարևանության հայկական նահապետական ընտանիքներ եւ այստեղից էլ բխում էր հենց դաստիարակության, անձի ձևավորման որոշակի առանձնահատկություններ, այսինքն ծնված երեխան դրում էր ոչ միայն իր ծնողների ազդեցություն, այլ տատիկի, պապիկի, նույնիսկ տատիկի քոր, որովհետեւ երկարակեցությունը ավանդական է եղել Արցախում եւ մարդիկ ապրում էին մինչեւ խորձերություն։ Ասելիք սայն է, որ ավանդական հայկական ընտանիքի նմուշը իմ մեջ տպավորված է այդպիսին, որտեղ դաստիարակվում էին համատեղ, որտեղ իրականացնում էին համատեղ կենցաղ, եւ դա նպաստում էր, որպեսզի անձի մոտ ձևավորված լինի հանրային գործնեության տարբերակը, որպեսզի նա հարգանք ունենա մեծերի նկատմամբ, որպեսզի նա կարողանա իր վարքագիծը շտկել, իր վարքագիծը պայմանավորել իր հարազատների, իր ընտանիքի մյուս անդամների հետ համահունչ, այն ինչը ներկայում դժվար է նկատվում։ Նաև ազգակցական կապերն էին ամուր։ Ազգակցական կապերն էին ամուր, եթե մի քիչ ավելի խորը դեպի 20-րդ դարի սկիզբ, 19-րդ դարի վերջ գնանք, որովհետև իմ տատիկ այդ տարիների մասին էր հենց պատմում, ապա այնտեղ արդեն նույնիսկ նկատելի էին ներազգակցական ամուսնություններ, որը հետագայում իհարկե բացառվեց, բայց ինքը իմ տատիկը ամուսնացել է դեռահասության տարիքում 13-14 տարեկանում։ Շատ հետաքրքիր էր, տանում էին աղջկան, պահում էին մինչև նա սեռահասուն կդառնար, եւ նոր միայն ռեալ ամուսնությունը ձևակերպում էին։ Սա իհեւս ընտանիքի նոր անդամին հարմարվելու, նոր անդամին այդ ընտանիքի, ասենք, ներքին միստուկացին ադապտացնելու երևի ավանդական տարբերակ է։ Հիմա արդեն իմ ասացի վրա հենվելով նոր միտումները դժվար չէ առանձնացնել։ Հիմա ընտանիքները առավել բջջային են, այսինքն հայրիկն է, մայրիկն է եւ նրանց երեխաներն են, եւ նոր ձևավորվող ընտանիքները առանձին են ապրում, ունեն առանձին բնակարան, ունեն իրենց նիստուկացը, եւ քանի որ տեմպը ամեն ինչի արագացել է եւ քանի որ համաշխարհային քաղաքակրթային այս արժեքներն են ներդրվել, ուստի մեր ընտանիքները շատ ավելի արագ սկսել են նմանվել միջին եվրոպական ընտանիքին այժմ դժվար չէ տեսնել մեր երիտասարդի պահվածքը, նա գրեթե ոչնչով չի տարբերվում իր եվրոպացի հասակակիցներից, թե ինչպիսի հետևանքներ է ունենում սա, պետք է ուսումնասիրել, պետք է հետազոտել, բայց կարծում եմ այդ միտումները նկատելի են։ Սա լավ է, թե վատ է, ժամանակը ցույց կտա, ես չեմ կարող այդպեսի գնալ։ Բայց կան այնպիսի առանձնահատկություններ գծել, որոնք ահա այդ ավանդական ընտանիքի ժառանգել են որոշ ընտանիքներ եւ պահպանվել են, դա նկատելի է եղել ձեզ համար։ Իհարկե, մենք ինքներս մեզնից հեռու չենք փախչի, երբ ես ասում եմ իմ տատիկի պատմածները, ապա այդ հուշերը ամրագրված են իմ հիշողության մեջ եւ ենթագիտակցության մեջ ուղղորդում են մեր վարքը, ուստի այդ նույնը փոխանցվել է նաեւ իմ երեխաներին, երևի նրանց միջոցով կփոխանցի, այսինքն ավանդույթները փշրելը, նրանցից ձերբազատվելը հեշտ չէ, դա ժամանակի եւ դա նույնիսկ արտաքնապես կարող է թվալ, թե փշրված են այդ բոլոր կանոնները, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, այդ ավանդույթները պատե առիթներով կրկին իրենց մասին զգացնել տալու հատկությունն են։ Ահա թե ինչու մեր աղջիկները շատ դեպքերում ամոթխած են, մեր տղաները շատ ժամանակ թվում է, թե ձերբազատվել են ավանդական կապանքներ, չեմ ասում, այլ ադատներից, արտաքնապես նորաձև շորեր են հագել, բայց նրանց վարքագծի մեջ դեռ նկատելի են այն կաշկանդվածությունը, այն հարգանքը, որը մնացել է ավանդական հայկական ընտանիքներից, դա դժվար չէ նկատել։ Նաև կարծես թե աղջիկ ընտրելու ձևերն են ավանդական։ Իհարկե, մանավանդ որ վերջին ժամանակներս կրկին վերադարձ դեպի արմատների այսպիսի միտումներ են նկատելի եւ երիտասարդությունը շատ ավելի հաճախ է վերադառնում դեպի իր արմատները եւ ավանդական հակուկապի եւ շորեր ընտրելու եւ Ղարաբաղյան այայի խլղը հագնելու, մեր չուխան հագնելու, սա դրական պետք է գնահատել, սա նշանակում է, որ մենք հույս կարող ենք ունենալ, մեր ազգայինը կպահպանենք, եթե այդ հովերը, քամիները գան ու գնան, մենք շարունակենք մնալ հայ եւ կարճած կմնանք մեր արմատներին։ Հայկական ընտանիքը մեր մեծագույն արժեքն է, որը մենք պետք է փայփայենք, պահենք, պահպանենք, քանի որ այստեղ է հայը ծնվում, մեծանում եւ դաստիարակում որպես հայ։ Հայ մամիկի ափի մեջ տեսեք երիտասարդությունը եւ ազգի ապագան։ Ընտանիքը որպես հասարակության հիմնական տարր եղել եւ մնում է մարդկային արժեքների, մշակույթի ու սերունդների պատմական ժառանգության պահապանը, կայունության ու զարգացման գործոնը։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Եթերում Խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:49 րոպե։ Հետաքրքիր է իմանալ. Ազատության արձանը, որ վեր է բարձրանում Նյու Յորքի ազատության կղզում, Ֆրանսիայի ժողովրդի նվերն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովրդին, Ամերիկայի անկախության 100-ամյակի արթիվ։ Այն տեղադրվել է 1886 թվականի ամռանը։ Արձանի ձախ ձեռքում եղած գրքի վրա գրված է անկախության հռչակագրի ընդունման օրը։ Արձանի բարձրությունը մինչև ջահը 46 մետր է։ Ջահը պատվանդանից բարձրանում է մինչև 93 մետր։ Արձանի գլուխը վզից մինչև թագի ճառագայթները 8.5 մետր է։ Շրջանագիծը 15 մետր։ Արձանը հավաքված է պղնձե թերթիկներից ամրացված պողպատե կմախքի վրա և կշռում է 200 տոննայից ավելի։ Ազատության ջահը լուսավորվում է կապարե 600 ապակիների միջոցով, 19 հսկայական լամպերով, 13,000 վատ հզորությամբ։ Թագն ունի 23 պատուհան, որոնցից յուրաքանչյուրից կարող են դուրս նայել միաժամանակ 30 մարդ։ Երկու զուգահեռաստիճանները ձգվում են ստորոտից մինչև գագաթ։ Նրանցից մեկով բարձրանում, մյուսով իջնում են։ Ազատության արձանը վեր է բարձրացել 20 տարում։ Ֆրանսիայում ապրող ամերիկացիները իրենց միջոցներով կառուցեցին ազատության արձանի 7 մետրանոց պատճենը, որը տեղադրվեց Էֆելյան աշտարակից ոչ հեռու Միրաբո կամրջի կողքին։ Sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, con un toque de ternura y roza mis labios con dulzura y me derrito en su boca.

Modern